Koca İstanbul, sana sesleniyorum. Artık aramızda bir fark yok. Sen de büyüksün, ben de. Bana canımdan çok sevdiğim, bu varlığı verdiğin için sana minnettarım. Hesabım var. Gülüm seni koparmışlar, hoyrat ele fırlatmışlar, adına türkü yakmışlar. Hesabım var. Gece çöker halim yama, resmin gözyaşımda geçer zaman. Hesabım var. Gülüm dünya yine güzel, hayat yaşamaya değer, ölmezsem kalırsam eğer. Hesabım var. Var gülüm yine dünya güzel, hayat yaşamaya saklanırsam eğer. Hesabım var, var, hesabım. Sen bana bakarak resmini çiziyorsun. Ben de şimdi sana bakarak şarkı söyleyeceğim. Bana bir şey olursa ne yaparsın? Önce göstermelik bir matem, sonra iki damla gözyaşı. Senin tırnağına zarar gelsin, İnan ki dünyayı yakarım. Uğraş biter, gün savuşur, sanma duvarlar konuşur, sevenler elbet kavuşur. Hesabım var. Uğraş biter, gün savuşur, sanma duvarlar konuşur, sevenler bir gün kavuşur. Hesabım var. Gece çöker halim yama, resmin gözyaşımda geçer zaman. Hesabım var. Gülüm dünya yine güzel, hayat yaşamaya değer, ölmezsem kalırsam eğer. Hesabım var, var. Gülüm yine dünya güzel, hayat yaşamaya hesabım var, var, hesabım var. Gülüm.